Bismillahirrahmanirrahim. I dag søndag den 19.6.2025. Vi har med al-fiqh al-manhaj ala madhhab al-imam al-shafi'i. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد كيف قضى سوستا إسلام بها نظفهم تل أداب الجمعة وهيئاتها فجمعة تعنون أداب ذل أداب نوم خنسيبة سمسكاليسا مغطسة إفتره وبلوس. Alle disse principper er noget, man gør for, at Allah subhanahu wa ta'ala bliver tilfreds med en. Og du skal vide som en muslim, disse kriterier er for dit eget bedste, er ikke fordi Allah har behov for det. Og nummer et, al-ghusl, at du vasker dig. Profeten sallallahu alaihi wa sallam siger al-hadith i Bukhari og Muslim: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. Hvis der nogen af jer, der kommer til Jum'a, så skal det vaske sig. Og ghuslul Jum'a, hvis man ikke plejer at gå i bad jævnligt, så kommer ghuslul Jum'a til at være wajib for en. Wajib, obligatorisk. Og det er derfor, at profeten s.a.v. har sagt en hadith, som her hos imam al-Turmudhi, rahimahullah, hvor han siger: Man tawadda'a yawm al-jumu'ati fabiha wa ni'mat, wa man igtasala fal-ghuslu afdal. Det er dem, der laver wudu om jumu'ah, så er det godt og det er fint. Og dem, der laver ghusl, og så er ghusl bedst. Allahu Akbar. Nummer to. تنظيف الجسد من الأوساخ والروائح الكريهة والأدهان والتطيب. At man skal vaske sig og fjerne alle de beskidte ting, der kan være på kroppen. Hygiejne, det er noget islam går meget op i. Og desværre, der er mange muslimer, der ikke fattet en brik af, at islam går op i hygiejne. Og plus at en muslim dufter godt. At en muslim, han skal dufte godt. En muslim skal ikke stinke af mad og lugt af sådan noget olie og olieos eller noget diverse. Man må ikke danne skade på andre mennesker. Der kom hos imam al-Bukhari alayhi rahmatullah med hadith Salman al-Farisi radiyallahu anhu, hvor han sagde: La yagtasilu rajulun yawm al-jumu'ati wa yatataharu mastata'a min tuhur wa yadhanu ma duhina aw yamassu min tibin baytih ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Et hvert mand, som kommer ud til Jum'a, vasker sig det, han kunne vaske, og så smører han sig selv i parfume eller duhn. Og duhn kan være mange ting hos araber, og det er en form for smørelse, ligesom creme eller lignende. Og han rammer noget parfume, som er duftende. Og så går han ud, uden at skille to fra hinanden. To, der står og snakker, så skal man ikke indblande sig i det. Eller at han beder det, som Allah har bedt dem om at bede, og han lytter til imamen, så vil Allah tilgive ham for de ting, der gør, fra jumu'a til jumu'a. Det er wallah meget vigtigt for en muslim, at han kender sin islam, og han kender sine principper. Nummer 3. Labisa ahthana siyab, at han bærer og tager på de skønneste tøj, som han kan bære. Læg mærke til, hvad profeten s.a.v. siger, hadith hos imam Ahmad alayhi rahmatullah. Man igtasala yawm al-jumu'ati, thumma labisa ahthana thiyabih. Dem som laver ghusl ved jum'a, og så tager han det bedste tøj, han har. Wa massa tiba in kana inda. Og så spurgte han, eller smør parfum på. Thumma masha ila al-jum'a wa alayhi s-sakina. Så kommer han til jum'a, hvor han er humble. Han er meget humble i hans bevægelse. وَلَمْ يَتَخَطَّ أَحَدًا وَلَمْ يُؤْذِي. Så går han ind i masjid, ikke begynder at sprænge folk, og så skubbe til folk, eller skinnende folk, uden at danne en skade. ثُمَّ رَكَعَ مَا قَضَى لَهُ. Så laver han raku' og det er tahiyyat til masjid, eller duha, eller beder det, han har lyst til at bede. ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامِ. Så venter han til imam forlader, så siger profeten s.a.v. غفر له ما بين الجمعتين. Så vil Allah tilgive de, der ligger mellem de to jum'a. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hvad er det bedste tøj, man kan have på? Profeten s.a.v. det bedste tøj, han elsker, det var de hvide. Han siger, albisu min thiyabikum al-bayad, fa innaha min khayri thiyabikum, wa kaffinu fiha mawtakum. Tag de hvide af jeres tøj, og det er det bedste tøj, I kan have. Og så med det, kan I dække jeres døde lige med den. Allahu Akbar. Fordi hvorfor skal man have det ved, så det kan minde en om døden? Og det er derfor profeten sallallahu alaihi wasallam siger hele tiden, udhukuru hadim al-ladhat, nævne de, der kan ødelægge alle smager. Ødelæg alle smager, døden. Døden er med til at ødelægge alle smager. Når du er glad, så husk døden. Når du er ked af det, så husk døden. Når du er ramt af noget, så husk døden. Når du er på knibe, så husk døden. Når du har et byrde, som du bærer rundt på, så husk døden. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. De bedste af de mennesker, der gik på den her jord, han påmindede sahaba hele tiden om døden. Og så siger han her, så vil I bruge det her kafan, som er ved, det er jeres afslutningsrejse fra dunya. En afslutning rejse fra dunya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mange mennesker tror, de kommer til at leve på den her. At de kommer til at leve på den her dunya for evigt. Aldrig nogensinde. Den her dunya, lige pludselig så er du blevet gammel. Lige pludselig så er du blevet forældet. Lige pludselig så ligger du under jorden. Og hvad har du gjort? Dine handlinger. Så pas på. Og det er derfor siger profeten s.a.v. فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ. Det er det bedste af jeres tøj. Hvid, renhed, pure. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. Og så kan I dække, og så læg omkring jeres døde lier. Så kan vi bruge det som kafan. 3 styk for mænd og 5 styk for kvinder. Og de kvinder, der har forladt dunya uden hijab, så bliver hun tvunget under jorden til at blive omskolet igen. Og så får hun påtvunget den der hijab på under hendes hoved. Allahu Akbar. Men alligevel, der kommer straffen. Må Allah beskytte mig og beskytte jer. Og beskytte alle muslimin. Sig amin. Sig amin. Nummer 4, akhdhu dhufri wa tahdhibu ash-sha'r, at man klipper sin negle. Der kom en khabar hos Imam al-Bazzar fi musnadih, anna sallallahu alaihi wasallam kana yuqallimu adhafirahu wa yaqussu sharibahu yawm al-jum'ah. At profeten sallallahu alaihi wasallam on Friday, han plejer at klippe sin negle og klippe sine overskæg. Det betyder dem, som kommer over læben ved jum'adagen. Og så rense eller yuhadhibu, bruge dihn, det vil sige noget olie til hår, så olie, så ligesom hår bliver stryget, renset. Os andre, vi skaldet, vi har ikke behov, vi laver shiny, vi renser den og så polerer den. Nummer 5, At-tabkir ila al-masjid. At-tabkir ila al-masjid. Dem, der kan og ønsker at få belønninger, inshallah, de kommer tidligere til masjid. Profeten s.a.s. siger hadith Bukhari og muslim, hadith Abu Huraira radiyallahu anhu arda, at profeten s.a.s. sagde, man igtasala yawm al-jumu'ati ghusul al-janaba, thumma raha fakannama qarrama badana. At dem, som laver igtisal, vaskning, ved jum'ah, ligesom al-janaba, det vil sige, han har været sammen med sin kone, og så lige, og han kommer til jum'ah, så er sådan tidligt, så er det ligesom, han har givet en badana. Badana er en kamel. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ Efterfølgende han kommer, فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَ Det er ligesom, han har slagtet en ko. Og så siger han ved tredje, så ligesom, han er kommet med kapshan akran. Det betyder en lam, som han køn, og så er den akran, har horn. وَمَنْ رَاحَ i den fjerde del, så er det ligesom, han er kommet med en dajaja, en høns. Og så kommer der kommer til allersidst, så kommer det ligesom med et æg. Og så siger han, فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ Når imamen kommer frem, så kommer malaika, og de lytter. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Læg mærke til her, hvad profeten s.a.v. giver dig af khair. Giver dig det bedste, du kan gøre. En hver person af jer har et behov, at du kommer tæt ved Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvordan kan du komme tæt ved Allah, hvis du ikke er i Allahs hus subhanahu wa ta'ala? Hvordan kan du komme til Allah subhanahu wa ta'ala og være tæt ved ham, hvis du forlader Allahs hus? Og hvis du kommer til Allahs hus, hvor du er næsten forladende, du kommer af hoveddøren, og så går du af bagdøren, hvor du er lige flugs ud af den. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Travlhed. Alle mennesker har travlt. Alle mennesker er på knibe med tiden. Alle mennesker knokler med det. Men husk, lige så snart du falder om, lige så snart du falder om, der er ingen, der vil kigge på dig og se på dig og hjælpe dig og være der for dig, andet end Allah subhanahu wa ta'ala. Lad være med at sige min kone, lad være med at sige mine børn, lad være med at sige mine onkler, mine brødre, men Allah subhanahu wa ta'ala, han er din eneste, der er din mu'in. Allah subhanahu wa ta'ala, han er din eneste, der kan helbrede dig. Allah subhanahu wa ta'ala, han er din eneste, der kan støtte dig. Allah subhanahu wa ta'ala, la malja'a laka illa ilayh, wa alayhi tawakkul. Til ham skal du altid rette dig til, og til ham skal du altid have støtte til, og til ham skal du altid opsøge, og til ham skal du hele tiden bestræbe dig efter at komme i nærheden af ham subhanahu wa ta'ala. Og læg mærke til det. Du kommer i yawm al-jum'ah i god tid, hvor du har dress, og du er i gang med at lave salat og du'a, og så læser du Qur'an og sørger for, at din ibadah til Allah er ren, pure. De reneste er de rene ibadah, du gør for ham subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, der er mange mennesker, der står og siger, ja, akhi, hvordan kan det være, at vi skal bruge tiden på masjid, og vi skal bruge tiden på jum'ah, og vi skal bruge tiden på det her? Er det ikke bare bedre ud at tjene penge? Det er bedre, at du kommer til de specifikke ibadah, og udfører de ibadah, som Allah har bedt dig om, så du kan komme i nærheden af. Og det giver sahaba, radwanullahi alayhim. Nummer 6. Salatu rak'ataini inda dukhul al-masjid. At du skal bede to rak'a, når du kommer ind til masjid. Mange mennesker kommer ind til masjid, men det er svært. Disse folk, de beder ikke tahiyyat al-masjid. Det som om tahiyyat al-masjid er ikke en del af deres ibadah. Der er mange, der siger, det er ikke en del af vores sunnah. Der er mange, der siger, vi skal ikke udføre det her. Vi har ikke behov for, at vi skal bede. Vi følger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-madahib, de følger alle sammen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alle de fire madahib og de øvrige madahib, de følger sallallahu alaihi wasallam i hans handling. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger hadith Jabir radiyallahu anhu wa ardah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha jaa ahadukum yawm al-jum'ah wal imam yakhtub فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا. Hvis der er en person, han kommer ved jum'a, og imamen er oppe i minbar, så skal han lave to rak'at, og så skal han skynde sig i det. Det betyder at læse de små surer. Og det er derfor, mange mennesker føler sig flov, når de kommer til masjid og beder. Ikke to rak'a sidder ned og siger, de her mennesker beder ikke, så skal vi følge dem. Nej, vi skal følge profeten sallallahu alaihi wasallam. Og vi skal følge de, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lært os og belært os, at vi skal udføre. Det er godt at sprede Muhammads sunnah, selvfølgelig uden at træde over nogen stær. Men hvad der er kommet af Muhammad sallallahu alaihi wasallam i form af hadith ala al-ayn wa ras oven på vores hoved, og vi skal følge det til punkt og prik. Og alt andet, det kan være ligegyldigt. Og så er der nogen, der siger, at deres tradition, alle traditioner, hvis de ikke kommer med islamprincipper, så skal vi ikke udføre det. Nummer 7, al-insatu lil khutbatain, at man lytter til begge khutbah. Ikke begynder at lege med sin telefon. Ikke begynder at lege med sin masbaha. Ikke at begynde at lege med sin Koran. Ikke at begynde at lege med alle mulige ting. Når du kommer til khutbah, så skal du lytte. Men jeg forstår ikke, hvad han siger. Ligegyldigt om du forstår eller ikke forstår. Du skal bare være stille. Og du skal sidde ned. Og du skal være opmærksom på, at imamen, der har ordet, du er lyttende. Ligesom du er i salat. Og når han reciterer i salat, så er du lyttende. Det siger profeten s.a.v. حديث أبو هريرة صمع بخاري ومسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت استسيتي دين بروه إلى تدين فن إي جمعة لت الإمام سسيها منس إمام هل خطبة صهر تيل سيها صلى الله عليه وسلم ورداف وداكم إن أن بغطني حديث علي رضي الله عنه وارضاه وهنسي ومن لغى فليس له من جمعته تلك شيء ودم دسناغا سأعداس جمعة فتبت كي أبغو لذانا يقوم الجمعة أتي هلسة بهنا نرو كما إن أمامنا قوي منبر دي فاست دوشكا غا دوشكا غو ند ولذانا سي نود هل دين من تي استيل لذانا فستير. Lad være med at sige salamu alaikum. Lad være med at vise dem, du er respektabel. Det er du ikke. Jeg omvendt jum'a, hvis imamen er i minbar. Du skal holde din mund, og du skal være stille, og du må ikke sprede mellem to mennesker, eller gå over folk, eller sprede mellem folk, eller der er en splittelse blandt folk. Når du kommer ind, du tager et sted, du beder to rak'a, du sidder på din plads og lytter. Den der telefon er forblivende i din lomme. Du skal ikke sidde og sms'er, så er det ligesom du snakker. Du skal ikke begynde at searche og kigge i din Google. Eller at du begynder at vise ham din sidemand, hvad du har på din telefon. Hvorfor er du kommet til Jum'a? Jamen fordi det er wajib, folk kan se mig. Nej, akhi. Du skal også have, at din Jum'a skal være acceptabel af Allah. Så gør Allah subhanahu wa ta'ala tilfreds med dig. Og lad være med at ødelægge din Jum'a. Der er nogle diverse opførsel, man skal have, når man kommer ved Jum'a. Nummer 1, at læse surat al-Kahf. At læse surat al-Kahf. Og der er kommet en beretning hos Imam al-Nisa'i, hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu arda, at profeten sallallahu alayhi wa sallam sagde, man qara'a surat al-Kahf fi yawm al-Jum'ati adha'a lahu min al-nur ma bayna al-Jum'atayn. Til dem, der læser surat al-Kahf ved fredag, så vil Allah belyse alt, hvad der ligger mellem din ene jum'a til den anden. Nummer 2. Yusannu l-ikthāru min al-du'a i yawmuhuma wa laylataha. Det er tilladt, og det er bedst at lave du'a til Allah natten til jum'a, det vil sige torsdag, og så om dagen. Og der kom en beretning hos Imam al-Bukhari og Muslim, at profeten s.a.v. ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها أي يبين أنها فترة قصيرة من الزمن. البروفيت صلى الله عليه وسلم سئ التأنتيم إله تبتصر تسرم hvor en person kan lave salat og spørge Allah, så vil Allah give ham og svare ham tilbage. Så Jum'a er en hel dag for en muslim på den måde, at han vil gerne opnå et succeskriterie hos Allah subhanahu wa ta'ala, at hans dua bliver acceptabel. Den sidste, yusannu al-ikthar min as-salati ala al-nabi, om dagen og om natten, det betyder starter fra torsdag aften og så om dagen, at man siger salatu ala al-nabi sallallahu alaihi wasallam, fordi profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, inna min afdali ayyamikum yawmul jum'a, فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. Den bedste dag for jer, at I laver salat på mig, og jeg skal nok fortælle hvordan. فأكثروا علي من الصلاة, lav masser af salat på mig. فإن صلاتكم معروضة علي, og Allah vil vise den for mig. Allahu Akbar Allah. Man kan se den lang version, hvor du siger Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد تن ماكو ريفشون كذا اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد تهي إن ذكر. Og det er noget, som det bedste, du kan gøre om fredagen og starter fra natten, det er torsdag aften. Salatun nafl. Salatun nafl er frivillig salat. Og det er modsætning af farida eller wajib. Farida og wajib, det betyder noget, der er obligatorisk. Og der er mange mennesker, de kalder det forskelligt. De kalder det sunnah, og de kalder det mandub, og de kalder det mustahab. Alle sammen kommer under det samme kategori. Det hedder en nafl. Og en del af det er delt op. Noget af nafl, noget af nafl kan man bede i jama'a, og noget af nafl kan man ikke bede i jama'a. Og hermed kan man sige, dem som blev delt op i to, hvor man kan bede i jama'a, og de som ikke kan bedes i jama'a. Men vi har noget, der hedder nafl mu'akkad og nafl ghayru mu'akkad. Nafl mu'akkad, det betyder, at profeten s.a.v. udførte næsten altid. Og nafil ghayr mu'akkad, profeten s.a.v. gjorde det, hvor man kan sige en gang imellem. Og val mu'akkad, det er de to rak'a før fajr, og to rak'a før dhuhr, og to rak'a efter dhuhr, og to rak'a efter maghrib, og to rak'a efter isha. Der kom en beretning af Muhammad s.a.v. hadith ibn Umar, hvor han siger: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي فيها صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أنت يا رسول الله يا هل يأتي ركعة hvor man siger mu'akkada på profeten s.a.v. to rak'a før dhuhr, og to rak'a efter, og to rak'a efter maghrib, og to rak'a efter isha, og to rak'a før fajr. Og så sagde han, kanat sa'atan la yudkhalu ala nabi, og det er der, hvor man ikke kommer ind og besøger profeten s.a.v. Wa akadu hadhihi ar-rak'at rak'atayn al-fajr. Den bedste rak'a er rak'atu al-fajr. Det er to rak'a, du beder før fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Aisha radiyallahu anha wa ardaha say, lam yakun an-nabiy ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr. An-nawafil, hun siger alt, jeg har set det vigtigste, som har Muhammad s.a.v. han insisterer på at gøre det. Det var salat al-fajr, det vil sige de to rak'a fra al-fajr. Og ghayru al-mu'akkada, det betyder det, som profeten gjorde det i ny og næ. Det var de to rak'a fra dhuhr. Eller fra rak'atayn ukhrayan qabla dhuhr. Det betyder, man beder ligesom fire, det vil sige to og to. Og så kom en beretning af Aisha radiyallahu anna an-nabiyya kana la yada' arba'an qabla adh-dhuhr fiya fa'dhuhr wa raq'atayn qabla al-ghadah ay salat al-fajr wa tu raq'a fa'fajr. Wa husliman muslim, så siger han, kana yusalli fi baytihi qabla adh-dhuhr arba'a. Profeten plejer at bede fire rak'a, to og to, ikke fire sammenhængende. ثم يخرج فيصلي بالناس. Så kommer han ud og beder han sammen med folk. ثم يدخل ثم يدخل فيصلي ركعتين. Så går han ind og så beder han to ركعتين. ويزيد ركعتين ايضا بعدهما. Og så beder han også to rak'a, så kom der to rak'a oveni. Hvor han siger: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى اربع ركعات قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله على النار. الله اكبر الله اكبر. Dem som beder, dem som beder fire rak'at før dhuhr, og dem som beder fire rak'at efter, så vil nar være haram på ham. Allahu akbar, eller hende. Vi har behov for disse salat, wallah. Wal jum'a kal dhuhr fi ma mar. Og jum'a er ligesom dhuhr. Man skal ikke blive erstatning. فيسن قبلها اربع ركعات كوغات تاجن الصحابه ده بيت فيها ركعات ف تكون افطه من هو الشافعيه اللي بتخاكت عليه اللي يصلي الظهر سو من كباب بي ف اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربع فتي سي الكوفي صلى الله عليه وسلم تم تبي الجمعه سسكري بي افطه ده أربعة. وفي استبيع ديهم سكاربي تو تيامة سكاربي تو تيامة. حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي قبل الجمعة أربعة وبعدها أربعة والظاهر أنه توقيفي. وابن مسعود هم بلايا بي تتو ركعة لا في ركعة فاه في ركعة إفتة قصصيها انتها قفين صلى الله عليه وسلم كيوة أربع ركعات قبل فريضة العصر. Der kom nogle beretninger, der viser, at man kan godt blive sunnah før asr, ikke efter. Fordi efter asr, la salata ba'd asr. Ingen salat efter asr. Kun hvis man har forskyndet noget, man skylder, så beder man. Men her, så siger man, at man kan godt blive før asr fire rak'at. Og så siger han her, يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهما بالتسليم. هن بيه ملم عصر أصح سيدهن إن فان فو تسليم افتفن. ودي دي كامن ودي كامن ألسد دي كامن ودي كامن ألسد. وركعتان خفيفتان قبل صلاة المغرب. أتو ركعة صمعة أتو ركعة صمعة خفيفتان خفيفتان فأ مغرب. وتدافع خفين صلى الله عليه وسلم فأ مغرب هايك بيت تنهى سنة هايك بيت تنهى سنة. وتدافع في tænker hvordan kan det være at der er nogle mennesker der ikke tænker sig om angående disse handlinger, fordi de lærer ikke Muhammeds sunna. دي لأيك محمد سنة صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب فدروا الصوار فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة ما يصليها. محمد صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه عن سيه تمن قام إني مدينة. Så kommer man ind, der blev kaldt til adhan al-maghrib. Så siger man, at folket begynder at bede fire rak'at, to og to. Og alle beder den. Og så siger han, man tror, at ligesom maghrib var forbi. Fordi alle næsten gjorde det. Ibtadar al-sawari, man finder et eller andet amud, søjle eller lignende, så beder man til det. Og det er hurtigt. Hurtigt, det betyder ikke forskyndende, men små surer, hvor man læser. وفي تلات أبي فاء العشاء توركع. حديث بخاري ومسلم حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ورضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. ميلم تتو أذان تبتو الأذان وإن إقامة تألس الصلاة أصسيها تسيس تدم دبل تدم دبل وتيا ميلم أذان وإقامة مع المنسكة تليقلر. Husk, et hvert salat, du udfører i dunya, det kommer du til at se i akhirah, bi'idnillahi ta'ala. طيب. An-nafl alladhi la yuttaba' al-fara'id. Der er nogle nafl, behøver ikke være fara'id. Og Og hvad er det? Tahiyyat al-masjid. Når du kommer ind i masjid, profeten sallallahu alaihi wasallam siger, fa idha dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Når du kommer ind i masjid, lad være med at sætte dig ned, før du beder to rak'a. Og nogle ulama siger, det er wajib, at du beder de to rak'a. Og mange andre ulama siger, det er sunnah. Nummer to, al-witr. Al-witr betyder, det er ulige tal. Og så siger man, inna al-witr laysa bihatmin kassalatikum al-maktuba, walakin sunnah al-rasulikum. Ali sallallahu alaihi wasallam, eller radiyallahu anhu arda, han sagde, inna al-witr laysa bihatmin kassalatikum al-maktuba, walakin sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Det er noget, man gør, og det er faktisk qiyamul layl, eller en del af qiyamul layl. Og der kom en beretning af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor han siger, ja ahl al-Qur'ani awtiru, fa inna Allah witrun yuhibbu al-witra. O Qur'ans folk, lav jeres witr. Allah subhanahu wa ta'ala a'in, og han elsker alt a'in. Allahu akbar. Og hvornår beder man det efter isha? Tayyib, der er nogen af jer, der spørger, hvad gør jeg nu her? Når der ikke er isha i Danmark, du beder maghrib, og du beder isha, og du beder din sunan imellem dem, og så beder du din witr. Ikke noget alarm. طيب, men ham der er lokal masjid imam, han sagde, lad være med at lytte, det er tilladt. Det her er noget, man kan udføre. Og du må gerne trække den til det tidsrum, som de har sat i dit kalender, og så bede det, og så bede det. Men hvis du skal ind og sove, så kan du bare bede maghrib, og så beder du sunan, og beder du isha, og så beder du sunan, og witr, og så går du ind og sove. Inna Allah azza wa jal أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم. الله قد يأن صلاة تأبضى إنك فود غض كميلة وهي الوتر تأوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر وتن أعرف عشاء الفجر صن. وبخفي صلى الله عليه وسلم سيا اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا لا ويأسست صلاة وتر. Og dem, der sover over al-witr, hvad kan de gøre, når de står op? De beder dem to rak'a. Bare så I ved det. Hadith muslim, som hadith Jabir radiyallahu anhu, som er i muslim, man khafa an la yaquma akhir al-layl, fal yutir awwala. Dem, der ikke plejer at stå midt om natten og bede, så kan de lave witr, og så sover. Wa man tami'a an yaquma akhirahu, fal yutir akhir al-layl. Og dem, der kan og har styrke til at stå op, så kan de bede til sidste salat i sidste rak'a. For inden salat er akhir al-layl mashhuda, den er vidnet, den sidste natbøn, wa dhalika afdal, og det er noget det bedste. Der kom hos imam al-Bukhari og muslim, hadith Abu Hurayra radiyallahu anhu wa arda, awsani khalili bi thalath, min smukke ven Muhammad s.a.w. har givet mig tre ting, jeg skal holde fast i. Siyamu thalathati ayyamin min kulli shahr. At jeg faster tre dage af hver måned. Og nogen siger, det er den 13., 14. og 15. Og nogen siger, tre af de dage i hver arabisk måned. Wa rak'atayy duha, at vi beder duha, det er fra shuruqen 10 minutter, og før duhur 10 minutter, så beder du duha. Wa an utira qabla an arqud, at jeg beder min witr, før jeg sover, for jeg står ikke op før til fajr. أي أصلي الوتر قبل أن أنام أي فيها من وتر فأي صعوة وأقل الوتر وأقل الوتر إين أتين منست وتر من كلاو أين طيب ومن وتر إلبة وبك من منست إين أصبيارو تخي أفب أشو أني أإلبة وبرين كابيدن دو كابيدن سامل ودو كابيدن أل سامل من دمو يكبه التحيات إمل كن أوسلوتنا. Så basta, hvis jeg beder to rak'a, så kan du bede to til sidst en. Det kan du godt gøre. Kan jeg bede tre sammenhængende? Nej, det kan du godt. Og så siger han, al-witru rak'a min akhir al-layl. Al-witr er rak'a, en rak'a ved slutningen af natten. Og hvis du skal ind og sove, så er slutningen af natten for dig, fordi du kommer ikke op før fajr. Og så siger Aisha radiyallahu anha, kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. الله أكبر. عائشة سيا خفين صلى الله عليه وسلم هن غايسة صعب بيت efter Isha til Fajr 11 rak'ah. Det betyder, at han valgte ved den sidste del af Fajr, eller den sidste del af natten, til at bede 11 rak'ah. Og så bedte han 2 og 2 og 2, han bedte 11 til sidst med 1 rak'ah. Og når muadzin han sluttede og kaldte til Fajr, så rejser han op og bedte 2 rak'ah. Det er sunnah til Fajr. Og så ligger han på sin højre, det er en sunnah, at man ligger på sin højre del, til imam eller til muadzin kommer og kalder ligesom og siger til ham, nu skal vi bede, så rejser han op, og så beder han sallallahu alaihi wasallam. Og de foregik i masjid. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, al-witru haqqun ala kulli muslim, faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al, waman ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al, waman ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Witr er en muslims rettighed, han skal udføre. Dem, der elsker at lave witr, de kan lave 5, og de kan lave 3, og de kan også lave 1. Og det er noget, som er opsygende for folk, at de kan udføre det. Nummer 3. Salatul layl, eller qiyamul layl. Qiyamul layl, det man kalder tahajjud, eller nattens bøn. Og den har mange ting. Muhammad, eller Allah siger i surat al-Isra, til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, til vores beærede profet sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilah, nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Fra natten, så lav din nattens bøn, som er nafila for dig, til Allah sender dig og giver dig en plads eller en god plads. Og det er derfor profeten sallallahu alaihi wasallam, at han lavede tahajjud, det var wajib for ham. Men tahajjud for os, det er en sabil til at komme tættere ved Allah subhanahu wa ta'ala natten. Og den bedste tidspunkt er den sidste tredjedel af natten, hvor Allah subhanahu wa ta'ala kommer til sama'et dunya, og så kan du spørge ham, hvor alle folk sover, og det er kun dig og din Rab lytter til, hvad du har, du skal sige til ham. Nummer 4. Salatul duha. Hvad er salatul duha? Og hvad det indbærer. Salatul duha er en ibadah, som vi skal ligesom begynde at praktisere bedre. Og som jeg sagde tidligere, det er 10 minutter efter shuruq, og så er det 10 minutter før duhur. Så kan du bede salatul duha. Det mindste af den er 2 rak'ah. Det længste er 8. Og så siger han, profeten sallallahu alaihi wasallam hadith Abu Huraira awsani khalili bi thalathin siyam thalathat ayyam min kulli shahr wa rak'atay ad-duha aw an utira qabla an arqud. At jeg fejser i 3 dage, og jeg beder ad-duha 2 rak'ah, og jeg laver min witr. Læg mærke til, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam giver sahaba nogle retningslinjer for at redde den, og disse retningslinjer er også en redning for os, så vi kan bare holde fast i det. Og hvad kan man gøre? Du beder den 2 rak'ah, eller 4, eller 6, eller 8. Og det er derfor, at det her er en redning for os. Den sidste, vi skal snakke om i dag, inden jeg slutter. Og hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så kan I begynde at skrive det på YouTube. Kan I skrive på hjørnet, og dem på Facebook og Insta kan I også skrive. Så afslutter jeg lige den sidste del. Salatul istikhara. Salatul istikhara, hvor du spørger Allah om råd. Og ikke kun i dua. Og hvad er det? De 2 rak'ah, og man beder det ikke i makruh tidspunkter. Men man beder 2 rak'ah, og så laver man det, man kalder istikhara. Og så laver man den dua. Allahumma inni istakhiruka bi'ilmika wa astakhdiruka bi'kudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamu al-ghuyub. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أصنعونها بدئا أساسيا بدن حسن المسلم كبتنا سكر ليس det her. Og derfor enhver person, der har lyst til at lave en form for qiyam, så laver du den her som en istikhara, og så laver du dua. Jeg siger, jeg kan ikke, så siger du, så kan du spørge Allah efter din salat med de dua. Det bedste dua, hvad profeten har gjort. Men hvis du ikke kan, så spørger ham med dit sprog, uden for salat, og så sige, åh Allah, hvad kan jeg gøre? Åh Allah, hvad kan jeg gøre? Og hjælp mig med det her, og så får du hjælp, bi'idnillah, fra Allah subhanahu wa ta'ala. Næste gang, så snakker vi om salat al-eid, og så videre, bi'idnillah ta'ala. Er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det. Og hvis I ikke har, barakallahu fikum, wa jazakum Allah al-khair, wa hayyakum al-bari, wa ja'ala al-jannah mathwar. Allahumma izz al-islam wal-muslimin, wa adhill al-shirka wal-mushrikin, wa dammir a'da'aka a'da'a al-din. Allahumma abdil lihadhi l-ummati ibrahim rushd. يعز فيها أهل طاعتك ويزل فيها أهل معصيتك. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين بالسوء فجعل دائرة السوء عليه. اللهم صلت على اليهود والنصارى من يدمرهم ومن يقتلهم. اللهم جازهم بما هم أهله ولا تجازنا بما نحن أهله. اللهم انصرنا على عدوك وعدوهم وجميع من أراد بالإسلام والمسلمين السوء يا الله.